ساتھی 100 بار استغفار اور 100 بار درود شریف پڑھ لیں گے. قریب قریب اگر بیٹھیں فاصلہ نہ چھوڑیں گے. سو بار استغفار پڑھنا. Thank you. اب تو روشنی کی ضرورت نہیں ہے، جنریٹر کو بند کر دیں، جنریٹر کو بند کرا دیں گے. اس کو بھی بند کریں. کان کھا رہا تھا ماشاء اللہ. رات ساتھ میں کیسی گزری جی؟ کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی ہے؟ کوئی تکلیف ہوئی ہو، کوئی ایسی بات سامنے آئی ہو کہ آپ کے دل میں ہو کہ کہنی چاہیے ضرور، تو ساتھی کیا کہیں؟ کوئی تکلیف ہوئی ہو، کوئی بات سامنے آئی ہو کہ ایسی بات کہیں، یہ بات کہنی چاہیے تھی، ہونی چاہیے تھی؟ ہاں جی مولوی طارق علی شاہ صاحب اور ان کے ساتھی ارشاد صاحب تلاوت کر لیں فضل الرحمان صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن حافظين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم إن الأبرار لفي وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. ما شاء الله الدين سابق. ایک نعت پڑھ لیں گے اور کلام اقبال میں سے پڑھ لیں گے. ساتھ ہی ضرور سے پڑھیں گے. ہاں جی چاہت میری چاہت میں یہ زاہد فرق ہے تیری چاہت میں جنت چاہیے مجھ کو مدینہ چاہیے تجھ کو جنت چاہیے مجھ کو مدینہ درگاہ میں یا رب تمنا ریا ہے تیری درگاہ دفن ہونے کے لیے خاک مدینہ چاہیے دفن ہونے کے لیے خاک مدینہ مدینہ چاہیے جو انہیں دیکھا کرے وہ چشم بینا چاہیے ماشاء اللہ جب مائک پر کرائیں اس کی آواز سکندر سے وہ مرد فقیر اولا دارا سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہاں جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہاں جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ جس کی فقیری میں علی مرتضی شیر خدا کی فقیری کی بو ہو جس نے اٹھایا در خیبر کو اور اس کو اٹھا کے بے مر 40 آدمی اس کو نہیں اٹھا سکتے تھے اس کو اکیلے نے اکھاڑا ہاں جس کی فقیری میں بو ہے اسد اللہ دارا سکندر سے دارا بہت بڑا بادشاہ سکندر بہت دارا سکندر سے وہ مرد فقیر اولا جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی اب پڑھو پھر سے اللہ اکبر جب عشق سکھاتا ہے

اور اس میں صراط مستقیم میں اس کو واضح کرنے کے لیے جو قرآن پاک نے نشاندہی کی وہ پہلے والے وہلے میں رجال اللہ ہے. رجال اللہ, اللہ کے وہ تربیت یافتہ بندے, اللہ پاک کے وہ تربیت یافتہ اور کامل بندے جن پر اللہ کا نام ہوا ہے, وہ جو ہے تو ہیں رجال اللہ جو ہے وہ تربیت یافتہ کامل بندے ہیں کہ صراط مستقیم کی حقیقت خیالات احساسات کیفیت جذبات اور عمل کی شکل میں ان کے باطن میں موجود ہے. اور دوسرے درجے پر پھر کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کتاب اللہ کا تذکرہ بعد میں کیا گیا ہے, رجال اللہ کا تذکرہ پہلے کیا گیا ہے. کتاب اللہ کا تذکرہ بعد میں کیا گیا, رجال اللہ کا تذکرہ پہلے کیا گیا. هو الذی ارسل رسوله بالہدا ودین الحق, هو الذی ارسل رسوله بالہدا ودین الحق, اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے بھیجا رسول کو ہدایت کی روشنی کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ. رسول پہلے آتا ہے, پھر اس کی جدوجہد محنت شروع ہوتی ہے, اس کے نتیجے میں ہدایت کی روشنی دلوں میں آتی ہے, پھر دین حق کو سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے, وہ تیسرے درجے میں بات آتی ہے. تو عرض یہ تھی کہ اسی بات کو بیان کرنے کو ضرورت ہوئی تھی کہ ایک ہے تعلیم, ایک ہے تربیت. ایک ہے تعلیم, ایک ہے تربیت. تعلیم میں تعلیم ہے معلومات. جس طرح آپ نے ایک گھنٹہ مجھے میرے سامنے تقریر کی, لیکچر دیا مجھے کہ ہوائی جہاز کو ایسے چلاتے ہیں, ہوائی جہاز کو ایسے چلاتے ہیں, وہ تو میں نے سن لی, لیکن وہ ہوائی جہاز کو چلانا جو ہے وہ اس ایک گھنٹے کی تقریر سے تو نہیں ہوا. ایک گھنٹے کی تقریر کے پیچھے چھ مہینے کی مسلسل محنت ہے. ہمارا ایک برخوردار منتخب ہوا, پائلٹ بننے کے لیے منتخب ہوا. وہ جب چلا گیا پائلٹ بننے کے کورس پر چلا گیا تو انہوں نے اس کو گھوڑے پر چڑھا کر کہا گھوڑے کو دوڑاؤ. میں نے گھوڑے کو دوڑایا, گھوڑے سے گرا, ہاتھ ٹوٹ گیا. تو اب جہاز کو چلانا کہاں اور گھوڑے کو دوڑانا کہاں؟ کہ گھوڑے کو زمین پر اڑایا جاتا ہے, ہوا کو جہاز کو ہوا میں اڑایا جاتا ہے. لیکن میں نے کہا کہ یہ جو ہوائی جہاز کو اڑانے کے لیے جس حوصلے کی اور جس اعتماد کی ضرورت ہے وہ پہلے اس آدمی کا ناپا جاتا ہے. پہلے اس کو جانچا جاتا ہے, جیسے آپ جج کے نہ کہتے, پہلے اس کو جانچا جاتا ہے. تو پہلے اس کے حوصلے کو اور اس کی ہمت کو جانچا جاتا ہے. جب حوصلہ ہمت اس کا اس درجے کا ہو کہ بالکل نیا آدمی پہلے دن گھوڑے کو پر بیٹھ کر اس کو کنٹرول کر سکتا ہے کہ نہیں, اس کا ضبط ہے گھوڑے پر کہ نہیں ہے. اگر تو اس نے ضبط کر لیا تو اس تربیت کے لیے فٹ ہے, اس تربیت کے لیے یہ درست ہے. انگریزی کے الفاظ, انگریزی کے ساتھ اردو کے الفاظ بول رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کافی ابھی ہوئی ہے اور مختصر اس سے زیادہ ہیں, اس کو آپ بولتے نہیں ہیں, غیر کی زبان کو اپنے پر سوال کر رہے ہیں. تو پتہ چل جائے کہ اس کے لیے یہ درست ہے. تو اس کے پیچھے تو جناب علی چھ مہینے کی محنت ہے. الفاظ کو سیکھتے ہیں, الفاظ کو سیکھنے کے بعد الفاظ کے معنی, الفاظ کے معنی کے لیے صرف نہ ہوا پڑھتے ہیں. اور کون سی پڑھتے ہیں؟ علم معنی پڑھتے اور کرتے پڑھے, سنائے سنائے بدائے کسے کہتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں جی سارے پڑھتے ہیں. تین سو سب چیزوں کو پڑھنے کے بعد پھر جو ہے تو اس کے معنی متعین کرنے کے لیے گھر سے یہ ساری پوری ہر ایک چیز سر پڑھتے ہیں. طالب علم جب 40 بات یاد کرتا ہے ضرب ضربا ضرب سر کھا رہا ہوتا ہے اپنا, یہ ساری محنت اگر سے نیت کی ہوئی ہے سب جو ہے تو یہ اہم جہاد میں شامل ہے. ساری محنتیں آیا وہ سرف کو سیکھنے کے لیے کرتا ہے یا نحو کو سیکھنے کے لیے کرتا ہے. لیکن میرے بھائی یہ ساری کی ساری محنت جو ہے جتنے آپ کی ساری کتابیں ہیں ان کو پڑھنے کے بعد یہ معنی کو متعین کرنے کے لیے ہے کہ من آدمی کو اس کا آ جائے کہ یہ معنی ہے اس کا. تو حقیقت ہے کہ جب الفاظ نہ ہو اور معنی نہ ہو تو عمل اور حقیقت وجود میں کیسے آئے گی؟ لیکن میرے بھائی الفاظ معنی پر اگر اکتفا کر لیا گیا اور اس کے نتیجے میں وہ جو علم جس تربیت کو چاہتا ہے اس پر محنت نہیں ہوئی ہے اور وہ تربیت جو ہے اس کے قلب میں, اس کے نفس میں, اس کی روح میں, اس کے قالب میں, چار ادارے ہیں, قالب بدن, قلب, نفس, روح, ان چار جگہوں پر وہ تربیت آ کر داخل نہیں ہوئی ہے, چھائی نہیں ہے اور ان چار سے عمل کی شکل میں ظاہر نہیں ہوئی ہے, تو مطلب یہ ہے کہ الفاظ و معنی تو ہوئے, اس کا جو عظیم مقصد تھا ظاہری باطنی اعمال کی شکل میں اس کا ظاہر ہونا وہ نہیں ہوا ہے. معاف کریں مدرسے کا بیان ہے اس لیے میں بیان تو میرا تنقیدی ہوتا ہے, ہر کسی کا دل دکھانے کے لیے ہوتا ہے اور دل دکھانے کی بات یہ ہوتی ہے کہ پھوڑے والے آدمی مجھے برادر کے پاس لایا جاتا ہے اس کو تو دکھاتا ہے, چیرتا ہے, پھاڑتا ہے, ہاں جی وہ چیختا ہے, چلاتا ہے, لیکن اس کا فاصل مادہ نکالتا ہے اس کے بعد صحت ہوتی ہے. ہاں جی سب سے بعد سب سے زیادہ دین کے لیے خطرہ میں اور تو ہیں, ہم مولوی ہیں, سب سے زیادہ دین کو خطرہ مجھ سے ہے کہ میرے الفاظ اور معنی کو تو لیا ہے اور تحریر تقریر کا میں بادشاہ بن گیا لیکن وہ چیز ہے وہ میرے اندر داخل نہیں ہوئی, میری تربیت میں نہیں ہے, میں خود بگڑا ہوا ہوں, میں خود بگڑا ہوا ہوں, لہذا مجھ سے آگے بگاڑ ہی بگاڑ چل رہا ہے, پھر مجھ سے آگے بگاڑ ہی بگاڑ چل رہا ہے. مجھ سے آگے بگاڑ ہی بگاڑ چل رہا ہے کیونکہ میں بدا ہوا نہیں, تربیت نہیں ہوئی, میں کبر کے تحت استعمال ہو رہا ہوں, میں حسد کے تحت استعمال ہو رہا ہوں, میں لالچ کے تحت استعمال ہو رہا ہوں, میں ریا کے تحت استعمال ہو رہا ہوں, مجھے پتہ بھی نہیں چل رہا کہ میں حسد کے تحت استعمال ہو رہا ہوں. کہتے ہیں کہ کسی میری طرح موجودگی کے سامنے اگر بات بیان کرو کہ فلاں دکاندار نے آج 10,000 روپے کمائے ہیں, فلاں افسر نے آج 50,000 روپے کمائے ہیں, فلاں سیاستی نے آج جائے تو 5 کروڑ روپے کی رشوت لی ہے, کتنا مال کمایا ہے, اس سے مجھے ان پر کچھ اثر نہیں ہوگا. لیکن جب کہیں فلاں مولوی صاحب نے اعلیٰ تقریر کی, اس نے اعلیٰ درس دیا, اب میرے اندر آگ لگ گئی, اب میرے اندر آگ لگے گی کیونکہ میرے حاصل کا مقابلہ یہاں ہوگا. آج کا فلان اتنے ہزار روپئے کمائے تو میرے دل میں آتا ہے دل توجہ نہیں کرتا آج کے, الحمد للہ ہمیں سمان کے لارے کی نہیں کوئی حسد سے ہم پاک ہیں, اور میرے بھائی تیرا حسد کا مقابلہ تو اس وقت آئے گا جب یہ کہا جائے گا کہ سب سے زیادہ بے تربیت ہے ہم بولوی ہیں, سب سے بے ڈنگے بے تکے ہم ہیں, برطانیہ میں رہا تھا, یہ برطانیہ والے پاکستانی ڈاکٹروں کو کیوں بلاتے ہیں, ڈاکٹروں کو, انجینئروں کو, اور ہنرمندوں کو کیوں بلاتے ہیں؟ اس لیے بلاتے ہیں کہ جب ان کا لڑکا 17 سال کی عمر کا ہو جاتا ہے اور 10ویں پاس کر لیتا ہے تو بس وہ کہتے ہیں میں بہت کچھ نہیں پڑھنا چاہتا، مجھے کوئی نوکری چاہیے اور مجھے شراب کی بوتل چاہیے اور بدکاری کے لیے لڑکی چاہیے، آگے پڑھ ہی نہیں رہا. اس لیے بلاتے ہیں باہر سے ہنرمندوں کو، باہر اس لیے بلاتے ہیں کہ اپنے ہنرمند ان کے کم ہیں، کیونکہ اب وہ جو ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے زبان کا مزہ، گوشت کے دو تھوڑے جو ہیں ان کے مزے کے لیے مجھے چھوڑ، اور اس لیے بس اتنی ضرورت ہو کہ بس دو ذائقے پورے ہو جائے کریں، بس باقی مجھ سے کیا چاہتا ہے. تو معاف کریں، یہی ہمارا مولویوں کا حال ہوتا ہے کہ جب فارغ ہو کہتے ہیں مجھے ایک نمبر دے تقریر کے لیے، ہاں جی ایک تحریک، ایک تحریک دے کرو فر کے لیے، ہاں جی اور باقی جو ادارے جہاں سے کچھ دنیا حاصل ہو سکتی ہے بس مجھے وہ دے. او ہو میرے بھائی، یہ علم تو اس دن وہ میں گیا ہوا تھا، ہمارا ایک مدرسہ ہے چھوٹا لاہور، ہمارا مدرسہ ہے تو کوئی آدمی آیا ہوا تھا، وہ مشورہ لے رہا تھا، خط مجھ سے لکھا کہ میری اب 30 سال عمر ہو گئی اور میں علم پڑھنا چاہتا ہوں، اور ساتھ رونا صحیح بھی رویا ہوا تھا کہ شادی بھی نہیں ہے میری اور میری ملازمت بھی نہیں ہے. اس کے پاس ہمارے مدرسے کے محسنم صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا محسنم صاحب دین کے علم تو پیٹ پر پتھر باندھنے کے لیے پڑھنا ہوتا ہے، جو آدمی پیٹ پر پتھر باندھ کر پڑھنے کی نیت کر کے نہیں آیا اس کو مدرسے میں نہیں آنا چاہیے، اس کو کسی اور جگہ جا کر کاروبار کرنا چاہیے، پیسہ کمانا چاہیے اپنے بنگلے کے لیے، شاید اپنی بیوی کے لیے بنگلے کے لیے وسائل جمع کرنے چاہیے. تمہارے محترم صاحب نے اجازت نے کہا جب میں فارغ و تحصیل ہو کر آیا تو شکایت سیاسی پارٹی کا قومی اسمبلی کا ممبر جو ہے وہ میرا استاد تھا، واقف بھی تھا، عالم بھی تھا، تو اس نے مجھ سے کہا کہ فلاں گورنر کے ساتھ میرے تعلقات ہیں کہ خط میرا لے کر جاؤ کہ تمہیں کہیں امام خطیب لگا دیں. تو کہتے میں نے کہا کہ میں نہیں بننا چاہتا امام خطیب. تو کہتے اس نے مجھ سے کہا پھر مولوی صاحب پھر بھوکے مرو گے، بھوکے مرو گے. تو کہتے میں نے اسے کہا میں سیر کب ہوا ہوں، جو مورشے کے چلے ہیں کہ بے مر سمان مور کلو مجھے مر بسمان تب میں سیر کب ہوا ہوتا. تو میرے بھائی یہ تو چلے دوسرا واقعہ یاد آ کے سنا دیا. ہمارا میں ڈسٹرکٹ مانسرا کا، مانسرا ضلع ہے ہمارا، وہاں کا رہنے والا ہوں، اور ہمارے ضلع میں ایک مولوی صاحب آئے ہیں اور میری ملاقات جو ہے ان سے ہوئی ہے سن 56 میں ہوئی ہے، 56 میں انہوں نے بتایا کہ میں جب فارغ و تحصیل عالم ہو گیا تو یہ جذبہ ہوا کہ علم تو پڑھ لیا، اب علم کا عمل اور علم کی نتیجے میں تربیت اور اصلاح کہاں سے نصیب ہو. تو کہتے ہیں یہ بات سامنے آئی، میں بستی نظام الدین دہلی چلا گیا اور حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، دوسرے امیر جو تبلیغی جماعت تھے کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ میں نے اس زمانے میں 9 مہینے صاحب تھا، 9 مہینے میں نے پورے کیے. جب 9 مہینے پورے کیے تو انہوں نے بٹھایا، انہوں نے کہا مولوی صاحب اس طرح ہے کہ دین کے لیے ایک کام کرنے کا طریقہ ہے جہاد اور قتال کا، جب دین والا جان کی بازی لگا کر دین کا کام کرتا ہے اس میں اس کو اللہ پاک مال غنیمت سے روزی دیتا ہے، اور مال غنیمت جو ہے یہ حلال ترین، سب سے حلال روزی مومن کی جو ہے یہ مال غنیمت ہے. کہہ رہے دوسرا درجہ پھر یہ ہے کہ آدمی زندگی وقف کر دے دین کا کام کرنے کے لیے اور جب یہ وقف کر لے زندگی دن رات دین کے اشاعت کے لیے دین کے کام کے لیے لگا رہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دیتا ہے ہدیہ سے کہ لوگ اعزاز کے ساتھ مجبور ہو کر اس کے پاس آتے ہیں اور اس کی روزی اس کی قسمت اس کو دے کر جاتے ہیں تو دوسری حلال روزی جو ہے وہ ہدیے کی ہے مال غنیمت کے بعد دوسری حلال روزی ہدیے کی ہے اور تیسرا یہ ہے کہ فی الحال کوئی حلال کاروبار کرے اس میں سچ بولے خدمت خلق کرے جھوٹ نہ بولے اس کے جو اصول ہیں شرائط ہیں بیت فاسد باطل سارے اصولوں کو برتتے ہوئے آدمی کمائی کرے تو یہ تیسرا درجہ ہے. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت قتال تو تھا نہیں بس میں نے دوسرا نمبر والا جو تھا اس کی نیت کر لی اور آ کر اللہ کے نام پر گونج کر رہے ہیں میں نے اللہ کے نام پر زندگی وقت کی اور دن رات جو ہے تو زندگی وقف کی اور دیکھیں آواز میں رہتی ہوں کیا زندگی میں نے وقف کی اور دن رات کام میں لگا. تو کہتے ہیں کوئی جگہ نہیں تھی ٹھکانے کی. ایک مسجد میں بیان کرتا تھا وہاں سے جماعت تیار کر کے پھر اس کو چلاتا تھا وہ ختم ہو گئی دوسری مسجد میں. مسجدوں میں عید کی رات ان کی ہماری مسجد میں آئی گاؤں میں اور رات کو انہوں نے کپڑے اتار کرے کہ جو کپڑے اتار کر دھوئے اور وہ خشک کیے صبح ان کو پہنا. تو اس آدمی کو ایک جناح گڑھ کے نواب کو ہمارے علاقے میں اجرت کر کے آیا ہوا تھا کوئی اس کو ملی تھی زمین ملی تھی 30 کنال زمین اس کو وقف کر کے بھی مرکز بنانے کے لیے تو ایک عبادت کے لیے کر کے دنیا کر کے دن رات عبادت میں لگنا اور کسی پر اپنی حالت کو ظاہر نہ کرنا کہ فوت فکر میں مر گیا تب بھی میں کسی پر ظاہر نہیں کروں گا اس طرح کی نیت کرنی ہوتی ہے. عمل کے بارے میں جو تفصیل ہے یہ بھی جائز ہے افضل نہیں ہے جائز ہے افضل نہیں ہے لیکن جو آدمی شاد دین کا کام کر رہا ہے جہاد میں لگا ہوا ہے درس و تدریس میں لگا ہوا ہے اصلاح کا سلسلہ چلا رہا ہے اس میں اتنی مصروفیت ہے کہ اس وقت وہاں سے ہٹے تو اس پر اثر آتا ہے اور یہ دنیا نہیں کما سکتا تو اس کے لیے افضل ہے ترک دنیا اس کے لیے افضل ہے. نیت پیر پر پتھر باندھنے کی کرنی ہوتی ہے کہ ہم اپنی حاجتوں کو اپنی ضرورتوں کو کسی کے آگے بیان نہیں کریں گے اور پھر جب یہ بات حاصل ہو گئی قلب میں مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو ڈرا اللہ سے اللہ پاک ہر تنگی سے اس کے لیے نکلنے کا راستہ بناتا ہے اور روزی اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہ ہو. اور جو کوئی بھروسہ کر لے اللہ پر اللہ اس کے لیے کافی ہے. جو کرے بھروسہ اللہ پر اللہ اس کے لیے ہو گیا کافی. میرے بھائی اصلاح ولایت اللہ کا تعلق میں دو ہی باتیں ہیں اس میں زیادہ تفصیل اتنی نہیں ہے. ایک جو ہے تو وہ زہد ہے ایک ہے تقوی. ایک تو ہے زہد ایک ہے تقوی. زہد یہ ہے کہ دنیا کی ساری چیزوں کی قیمت تیری نگاہ سے نکل جائے تیرے آگے مٹی اور سونا برابر ہو جائے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہوا ہے کہ ایک کیمیا گھر آیا ان کے پاس. کیمیا گھر اس کو کہتے ہیں جو تانبے کو سونا بناتا ہے. ہمارے کیمسٹری والے کہتے ہیں کہ یہ کیسا ممکن ہے یہ سونا بنانا, ایلیمنٹ جو ہے تو دوسرے ایلیمنٹ میں بدلتا ہی نہیں ہے, بدلتا ہے کہ نہیں بدلتا ہے جی, ہیں کوئی سائنس والے آج کہ نہیں ہیں جی؟ بدلتے ہاف لائف آف ایلیمنٹ جو ہے تو لوہا مٹی ہو جاتا ہے نا, وہ کہتے ہیں انسر انسر میں نہیں بدلتا جی, تو کہتے ہیں ایک وہ کیمیا گھر تھا, پرانے زمانے کے کیمیا گھروں کے بڑے قصے ہیں, تمبے کو سونا بناتے تھے, تو ایک کیمیا گھر ان کے پاس آ گیا, اس نے آ کر ان کو کیمیا گری کا طریقہ بتایا, تانبے کو سونا بنانے کا طریقہ بتایا, اور تانبے کو سونا بنا کر ان کو دیا, تو انہوں نے اٹھا کر اس کو اوپر رکھ اوپر رکھ دیا, چلا گیا کیمیا گھر, اس کا خیال ہوا سال کے بعد آیا کہ ہم نے بڑا سونا بنایا ہوگا, وہاں پر بڑے بنگلے ہوں گے, محلات ہوں گے, بڑے سر و سر ہوگا, گھوڑے کھڑے ہوں گے, موسم زمانے میں نہیں ہوتے, گھوڑے کھڑے ہوں گے, محلات ہوں گے, نوکر چاکر ہوں گے, وہ جماعت اسی طرح کتاب پر بیٹھے ہوئے اپنا جو ہے تو دس تدریس کر رہے تھے, اللہ اللہ کر رہے تھے, تو اس سے آ کر وہ خیال تک مجھے ہی پہچانتے ہوں گے, مجھے ایک بڑا اعزاز ملے گا وہاں پر, تو اس کی پہچان ہی نہیں وہاں پر, انہوں نے کہا حضرت میں پچھلے سال جو آیا تھا, پر سال جو میں آیا تھا اور میں نے سونا بنا کر دیا تھا آپ کو, میں وہ کیمیا گھر کا, اچھا اچھا سونا بنا کر دیا تھا, میں نے کہا سونا آپ پر, ہاں انہوں نے کہا اوپر رکھا ہوا تھا, شاید پڑا ہوا ہوگا, دیکھے آدمی جی, آدمی چڑھا اسے دیکھا, اسے کہا پڑا ہوا ہے, سبحان اللہ جی, تو وہ نئی فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا, نئی فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا, وہ سپاہ کی تیغ بازی یہ نگاہ کی تیغ بازی, وہ سپاہ کی تیغ بازی یہ نگاہ کی تیغ بازی, اسے پڑھنے شعر پڑھا نا کہ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا, اور جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ علی, کہ سو میں مٹی کی کوئی قیمت ہی نہیں, چلے ارے گنگو جی رحمۃ اللہ یاد آ گیا تم کی بات سنا تھا, یونیورسٹی میں آیا تھا, پشاور میں آیا تھا, بعد میں میرے تک تقریر رکھی, تو وہاں پر ایک مولوی صاحب جو کسی مدرسے کا فارغ التحصیل عالم ہے اور مفتی کا کورس بھی کیا ہوا ہے, آج کل پراپرٹی کے بارگین چلا رہا ہے اور جمعے کی تقریر بھی وہاں کرتا ہے, تو وہ ہمارے ساتھی کہ کس کو تقریر کے لیے بلایا ہے, تو یہاں کوئی بڑبڑ ہوئی پھر ہم نہیں برداشت کریں گے, ہم ٹھیک کریں گے, اس دن میں فلانے پیر صاحب کی مجلس میں گیا تھا, نعوذ باللہ من ذالک, اس سے کہہ رہا تھا جی, جانی ذکر کا اس سے مذاق اڑایا, مجھے افسوس ہوا کہ اتنے بڑے مدرسے سے فارغ و تحصیل ہو کر اور مفتی کا کورس کر کے اور دیوبند کا لیبل لگا کر آدمی نکلا اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جاری ذکر جو ہے وہ ہمارے بزرگوں کا جو ہے توڑنا بچھونا رہا ہے, اتنا تو اس نکھٹو کو اور نائل کو پتہ نہیں ہے, ایسے مولویوں کو مجھے کیا فائدہ, ایسے مولویوں کو تو منڈی میں لانا اور مارکیٹ میں کھڑا کرنا, دین کی جوالوں کو گرانا, تمہارے مولوی بننے کو مجھے کیا فائدہ, تمہارے مولوی بننے کو عمر کو کیا فائدہ, جیسے گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی جو خانقاہ تھی گنگوا شریف کی, ہندوستان میں گیا ہوں میں, میری حاضری وہاں پر ہوئی ہے اللہ کے احسان سے, کہتے ہیں ایک طرف ان کی مسجد بھی سے بڑا تالاب لمبا کافی علاقہ, اس دوسرے طرف یا دوسری مسجد اگر مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب مولانا یحییٰ صاحب جو ان کے خاص خادم تھے وہ اس جگہ قیام تھا, آتے فقراء وہاں پر ٹھہرا کرتے تھے کیونکہ جگہ تنگ تھی, آتے یہاں ٹھہرا کرتے تھے, اور صبح کے وقت جب جاری ذکر شروع ہوتا تھا تو سارا علاقہ گونج رہا ہوتا, اور اس تالاب میں صبح کے وقت دھوبی کپڑے دھوتے تھے تو وہ بھی چھو چھو, جب کپڑے دھونے کے بعد اپنے سانس کو ٹھیک کرنے کے لیے کرتے ہیں نا, وہ چھو چھو نہیں کرتے, وہ بھی الا اللہ کپڑے کو پتھر مر مارتے ہوئے الا اللہ کہتے تھے, تو آج کل ان تم دیوبندیوں کے نام سے جو چلنے والے ہو تمہیں معلومات تک نہیں ہے دیوبند کیا ہے. تمہیں معلومات تک نہیں ہے کہ رشید احمد گنگوئی کیا تھا, قاسم نانوتوی کیا تھا, ہماری معلومات تک نہیں ہے. جس نے دورہ تفسیر پڑھا کر جو تم سے بنا دیا جو جہاں جس کا ایجنٹ بیٹھا ہوا کام کر رہا ہے اس کے لیے, اس ایجنٹ کے ہاتھ چڑھتے ہو اور مولوی سے مروڑ بن جاتے ہو, اور پتہ تک تمہیں نہیں ہوتا کہ تربیت کہتے کسے کیا, تربیت کسے کہتے. شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جہاد میں ایک مولوی صاحب آئے اور کچھ دن کام کیا. کام کرنے کے بعد اعتراضات شروع کیے انہوں نے کہا یہ کیسا جہاد ہے, یہ مساوات ہی نہیں ہے, اس کا ایک لنگر جو ہے وہ قوانین کا ہے اور خواص کا ہے, ایک جو ہے عوام کا ہے, اور جو ہے اتنے عرصے سے میں آیا ہوں کوئی جنگ کوئی لڑائی ہی نہیں ہے, بیٹھے ہوئے ہیں روٹیاں کھا رہے ہیں. اعتراف نے ڈالا آخر جو ہے تو رخصت ہو کر چلا گیا. اب ایک خصوصی مطبخ جو تھا لنگر جو تھا وہ کس لیے تھا کہ جو مالدار نواب علاقوں کے آئے ہوئے تھے جہاد میں شامل ہوئے تھے وہ اپنا خرچہ کرتے تھے کہ ہم زکات کا مال اس مال کو نہیں لیتے ہیں, لہذا ان کا علاج ان کا مطبخ تھا. جو زکات کا اور صدقات کا مال ہوتا تھا وہ مجاہدین کے لیے ہوتا تھا کہ جو صرف جان انہوں نے دیے اور مالی لحاظ سے وہ کمزور ہیں تو ان پر صدقات کا مال لگتا تھا, جو آدمی مالدار ہے اس پر صدقے کا مال نہیں لگتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو خواص ہوتے ہیں ان کو انتظامی امور میں اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے, ان کو علیحدہ علیحدہ رکھیں گے, دور دور رکھیں گے تو اپنا اپنا حلقہ بنا لیں گے, ان کی اپنی حیثیت بنتی. اس لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اکابر صحابہ کو مدینہ منورہ سے نکلنے نہیں دیا ہے, یہ مرکز میں رہیں گے اور سامنے میرے رہیں گے تاکہ ایک ہی فکر پر سارے جمع ہوں. اور اگر بلال رضی اللہ عنہ کے جو تھے ان کو اجازت دے دی تھی, دور دراز جا کر آباد ہوئے ہیں, اکابر کو باہر نہیں چھوڑا, یہ شورا یہاں ہی پڑ رہے گی میرے سامنے. تو ایک تو یہ کہ اکٹھے رہیں گے, فکر مجتمع رہے گی, دوسرا یہ ہے کہ مشورہ کیا جائے, مشورے کے لیے آدمی ہر وقت موجود ہوں گے, اور اگلی بات یہ ہے کہ جو خاص بات ہوتی ہے راز کی وہ چند لوگوں کے درمیان رہے گی, باہر نہیں نکلے گی. راز کی بات باہر نکل جائے تو اس سے نقصان ہوتا ہے. شہید احمد اللہ علیہ کے جو یہ اٹک کے قلعے کے تسخیر کا جو منصوبہ تھا نا, اس کے یہ ناکام کیسے ہوا ہے کہ ان کے واقفوں میں سید بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے اور بڑی حیثیت کے آدمی تھے. یہ بات جو خفیہ بات تھی اٹک کے قلعے پر حملے کی ان کے سامنے بھی آ گئی. انہوں نے ہنڈ کا خادی خان ایک خان تھا اس کے سامنے یہ بات کہہ دی. خادی خان جو تھا یہ سکھوں کا ایجنٹ تھا, اس نے فوراً بات جو سکھوں کو پہنچا دی, اور جب مجاہدین کا چھاپا گیا تو آگے لوگ تیار تھے بس ان کو شہید کرنے کے لیے. تو راز کی بات کو راز میں رکھنا ہوتا ہے اس کے لیے, تو اس وجہ سے تھی خصوصی مجلس, خصوصی مطبخ تھا, اور جہاد میں نکلا ہوا آدمی تو اس کا دن رات جہاد میں, اس کے گھوڑے کی لیڈ گھوڑے کا پیشاب بھی جہاد میں ہے, ایسا لڑنا تو اب ہر وقت تو لڑنا نہیں ہے کہ دن رات لڑ رہا ہو آدمی, لڑنے کی کبھی کبھی نوبت ہے. خیر یہ مولوی صاحب چلے گئے, انہوں نے خوب پرابنگڑا کیا مجاہدین کے خلاف, اور جب جہاد ختم ہو گیا مجاہدین شہید ہو گئے تو انگریزوں نے اس مولوی صاحب کو ایک جاگیر کا پروانہ بھیجا کہ آپ کے پرابنگڑے سے ہمیں بہت فائدہ ہوا, آپ کے پاس بڑھنے سے انگریزوں کو بہت فائدہ ہوا. آدمی تھا مخلص تھا بیوقوف, اس نے پروانہ پھاڑ کر پھینکا, اس نے کہا میں یہ کرتا رہا, ہاں نا تو یہ کرتا رہا نا, تو علم سے تو نکلا تھا تربیت سے تو نہیں نکلا تھا نا, تو تربیت سے نہیں نکلا تھا, لہذا تو شخصیت نہیں بنا تھا, معلومات آ گئی تھی ذہن میں, وہ معلومات اگر تیرے قلب قالب میں تیرے روح نفس میں داخل ہوئی ہوتی اور ان چار اداروں کی تربیت ہوئی ہوتی تو اس کے بعد پھر تو بنا ہوتا نا, پھر تو اسے شر نہ پھیلتا نا, تو اسے فساد شر اور فساد نہ پھیلتا, تو اسے خیر اور رحمت پھیلتی نا, لیکن وہ تو نے کیا نہیں ہے نا. اور وہ جب تو کر رہا ہوتا ہے تجھے پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں, تو سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں اور تو شیطان کا اداکار بن کر چل رہا ہوتا ہے اور اس کے کام کو مکمل کر رہا ہوتا ہے. اور تجھے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے کیونکہ میرے بھائی اللہ مرن الحق حق عمر رکنا اعتباہ ورن الباطل باطل عمر رکنا اجتنابہ, یا اللہ مجھے حق حق کر کے دکھا اور اس کے پیچھے چلنے کی توفیق دے, اور باطل کو باطل کر کے دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یہ بات تو عظیم معرفت ہے, اور یہ تو حاصل ہوتے ہوتے جو ہے وقت لگتا ہے. چلے تربیت گروہ کے دوسرا واقعہ یاد آ گیا آپ کو سنا دیں. ہمارا ایک ساتھی آیا, اس نے کہا کہ فوج میں سارے کا کس لیے آیا, اس نے کہا کہ میں پیرا ٹروپر ٹریننگ کے لیے آیا ہوں, جہاز سے جو چھلانگ لگاتے ہیں نا چھتری لے کر, اس کی ٹریننگ کے لیے آیا ہوں. تو میرا خیال تھا کہ کل جا کر جو ہے تو چھلانگ لگا لے گا بس, اور ایک دن کا میرا مہمان ہوگا, اب جان میری چھوٹ جائے گی, چلا جائے گا آدمی. تو پھر میں نے کہا کہ کل انشاءاللہ ہو جائے گا. اس نے کہا نہیں جی, ایک مہینے کا کام ہے, یہ تو ایک مہینے کا کام ہے. اچھا, اس نے کہا پہلے ہمیں تھوڑے فاصلے سے چھلانگ لگاتے ہیں, اونچے سے چھلانگ لگاتے ہیں, پھر وہ بلندی سے چھلانگ لگواتے ہیں نیچے, کہ بھوس کیا یہ بھوسا نہیں ہوتا, اس کے ڈھیر لگے ہوئے ان پر چھلانگیں لگواتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہمیں جیپ کے پیچھے باندھتے ہیں, جیپ تیز چلتی ہے ہمیں گھسیٹتی ہے, اور اس کا اس مشقتوں سے گزارتے کہتے ہیں اس سے تمہارا دل مضبوط ہوگا, حوصلہ بڑھے گا اس کے. کہتے ایک مہینے یہ دوڑا کر اور اس کے کھینچ کر اور چھلانگیں لگا کر, پھر جو ہے تو اس کے بعد پھر آدمی جو ہے وہ اجاز سے چھلانگ لگاتے. اچھا, کہ ایک مہینہ جو آدمی کا لگتا ہے, ایک مہینے کے بعد پھر جو ہے اس پر آلات آتے ہیں کہ یہ اس کو کر سکتا ہے. سبحان اللہ جی. دوسرا ہمارا رشتے دار آیا, وہ بال بچوں کے سمیت آیا, اس وقت تو بچے تو نہیں تھے, بال ہی تھا جی, بال ہی تھا, بال ہی آدمی کی کھال اتارتا ہے نا. کل اب جب ادھر آ رہے تھے نا تو مولوی طارق علی شاہ صاحب ساتھ دوسرے کو یہ سارے بڑے خوش خوش کر رہے ہیں, تو میں نے کہا کہ دیکھو مولویوں کو بٹر کش کر رہے ہیں, بیویوں سے آزاد ہوئے ہیں نا, کیسے خوش ہیں آدمی, لیکن جب واپس یہ پھر ٹھیک کرے گی انہوں. تو اس وقت وہ بچ تو نہیں تھے, بال ہی تھا, تو آیا اس نے لیا ٹریننگ, اس کی ہوئی تو چھلانگ لگانے کا اس کا دن تھا, چھلانگ لگانے کا جب دن تو اس میں آیا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ ہمارا جو استاد ہے وہ کہہ رہا تھا کہ جب تم چھلانگ لگاؤ گے نا تو پھر تمہیں اتنا لطف آتے آدمی کو, پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ پرندے کیوں گاتے ہیں جب یہ عوام اڑ رہے ہوتے ہیں. بڑا خوش تھا, بڑے سر میں تھا کہ چھلانگ لگائیں گے. تو میرے دل میں خیال ہوا, میں نے کہا کہ استاد اس کا ہوشیار ہے, جذبہ بڑا ان کو بنایا ہوا ہے. یہ جب گیا پہلے دن چھلانگ لگانے کے لیے گیا, تو جب واپس آیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ آج چھلانگوں میں دو آدمی مر گئے, گھر پر نہ بتانا. تو میں نے کہا کہ اچھا جی. تو دوسرے دن جب گیا, اس کا نمبر تیسرا دن تھا, دوسرے دن جب گیا اور چھلانگیں ہوئیں تو اس نے کہا آج ایک آدمی مر گیا, گھر پر نہ بتانا. تو یہ عموماً اس طرح کی خبر اخباروں میں نہیں دیتے, اس کو جو ہے تو نہیں کرتے شاید تاکہ حوصلہ پاس ہوتا ہے. اب دوسرے دن جو ہے اس کی طبیعت بہت کمزور, بہت مرجائی ہوئی تھی, اور میں نے کہا برخار یہ کیا بات ہے, زندگی اور موت کا وقت لکھا ہوا ہے, گورش کا کورنر یعنی قبر کی رات گھر پر نہیں آتی ہے تو کر کی بات ہے بھائی, موت لکھی ہوئی ہے اور تم تو ملک و قوم کی خدمت کرنے کے لیے جہاد کے لیے اس کو سیکھنا چاہتے ہو. بس پھر بڑا خوش ہو گیا, تو گیا پھر چھلانگ لگا کر زندہ ہی آ گیا. تو جب یہ کیپٹن عباس کا ہو رہا تھا تو یہ جب آئے سب نے کہا کہ ہمارا کورس شروع ہو گیا پیرا ٹروپر, چھلانگیں اب لگائیں گے, تو ہم ان کے لیے ان کا پورا مہینہ تھا ہم دعائیں کرتے رہے جی کہ یا اللہ فورس میں سے کسی آدمی کی بھی جان نہ جائے. اللہ کے احسان ان کا بالکل پاس آؤٹ ہوئے, سارے زندہ گئے جی, کسی کی کوئی حادثہ نہیں ہوا. تو اتنا وقت لگتا ہے, اتنا وقت لگتا ہے. چلیں اب یہ تربیت کی بات آ کے اس میں اور آپ کو بات سنائیں. ہمارے حسن خان سے بشیر طارق صاحب کا بیٹا اس میں گیا, نیوی میں گیا نا, تو جب واپس آیا تو بشیر طارق صاحب نے کہا کہ میرا کہا کہ اسے جا کر ملو. تو میں نے کہا بخدا ٹریننگ کیسے ہوتی ہے؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ٹریننگ کیسے ہوتی ہے تجھے کیا بتاؤں؟ کہ دوڑاتے ہیں پھر کہتے ہیں سخت پسینہ, ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑے ہو جاؤ. یوں ٹھنڈے پانی کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے لگتا ہے زکام, تو شادی رات کو تھوڑا سا بخار بھی ہے. دوسرے کہتے ہیں کہ پھر دوڑو, مرو گے نہیں, اسی حالت میں دوڑاتے ہیں. یہاں تک اسی دوڑانے سے اس زکام کو ٹھیک کر کے دیتے ہیں ہمیں. پھر کہتے ہیں مجھے انسٹرکٹر نے کہا کہ رفیق میرے گھر پر آؤ رات کو. کہتے ہیں گھر پر میں گیا تو گیرج کا نیچے کے وہ مکان میں ایک آدمی رہتا ہے, سیمنٹ سے اوپر یہ رہتا ہے. اس کا کہتے ہیں میرا انسٹرکٹر استاد میرے اوپر رہ رہا ہے. میں جب گیا وہاں پر میں نے اطلاع دی کہ میں آیا ہوں, ایک گھنٹہ مجھے وہاں پر کھڑا رکھا, سیمنٹ سے اوپر چڑھا ہوا تو دروازے کے آگے ایک گھنٹہ کھڑا رہا, یہ اندر کوئی تماشا دیکھ رہا ہے. ایک گھنٹے کے بعد نکلا, جب نکلا تو اس نے کہا کہ رفیق آیا. میں نے کہا سر کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا سیڑھیوں سے لڑکو. رہا سیڑھیوں سے کیا کرے ٹریننگ ہے, سیڑھیوں سے لڑکا, دس دس دس دس دس کونیاں لگ رہی ہیں, سر لگ رہا ہے, اور نیچے پر آ کر کھڑا ہو گیا. یہ اب کھڑا ہوا جی آپ چلے جاؤ, بس چلے جاؤ. میں اس مجھ سے کرایا. تو میں کہ یہ کس نے کرایا؟ یہ تو انا کو توڑنے کے لیے کرایا ہے جی, یہ تو رائے کو توڑنے کے لیے کرایا, خود رائے, خود رائے ہی اس کو توڑنے کے لیے کرایا کہ بدنی مشقت اس کی ہو گئی ہے, ذہنی مشقت ابھی باقی ہے. اور ذہنی مشقت یہ ہے کہ اب یہ جب نہ سمجھنے والی بات کو مان کر اس پر عمل کر کے جب چوٹیں کھائے گا تو اس سے اناج ٹوٹ چاہیے, اس سے اناج ٹوٹ چاہیے. تو یہ وہ باطنی تربیت ہے جو وہ کرتے ہیں, تو اس کے بعد پھر آدمی بنتا ہے. آپ جو ہے تو دو کہانیاں آپ کو اور سنائیں. تو جن کی شادی نہیں ان کو تو بڑا ارمان ہوتا ہے ان کہانیوں کو سننے کے بعد, جن کی ہوئی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا حال ہے. ایک لڑکی کی شادی ہوئی تو شادی ہونے کے بعد لڑکی کا جذبہ ہوتا ہے کہ خاوند کو علیحدہ کرے تاکہ اکیلے اکیلے ہی رہیں, اکیلے ہی مجلسیں ہوں. تو اس لڑکی نے خاوند کو علیحدہ کر دیا اور اس خاوند نے اپنی والدہ صاحب کے ہاتھ میں بڑے قسم قسم کے حلوے پکے ہوئے کھائے ہوئے تھے, تو اس نے گھر والی سے کہا کہ آج حلوہ پکاؤ گی. پھر اس نے کہا کہ جو پاس جو ہے بڑی بی ہے دوسرے گھر میں بڑی عمر کی عورت ہے, اس سے پوچھ لینا. اس نے کہا کہ اچھا پوچھ لینا. تو یہ چلی گئی اس کے پاس, نے کہا کہ میں حلوہ پکانا چاہتی ہوں, کیسے پکاؤں گی؟ اس نے کہا کہ دو ہی آدمیوں کے یہاں کے ایک پاؤ سوجی لو گی اور ایک پاؤ چینی. کو اس نے کہا یہ تو مجھے آوے ہے. تو اس نے کہا پھر جو ہے تو سوجی کو پہلے میں ایک پکانے کے دو تین طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے کہ سوجی کو پہلے گھی کو ڈال کر سوجی کو ڈال کر وہ چمچہ پھیرو گی یہاں تک جب سرخی کی طرف رنگ اس کو ہونے لگے اور ایک زبردست قسم کی خوشبو اٹھتی ہے وہ اٹھے, تو اس بعد جو ہے شربت جو ہے وہ گڑ یا چینی کی شربت انہیں تیار کی ہوئی ہو اس میں فوراً ڈالنی ہے اور باقی گھی پھر بعد میں ڈالنا ہے. تو جو کہ خود ہے کہ یہ تو مجھے آوے ہے, کہ پھر شربت بنانے سے پہلے کہ یہ تو مجھے آوے ہے. ہاں جی. تو جب جس طرح کے شاگرد جو ہے استاد کے آگے دعویٰ کر رہا ہوتا ہے علم کا, ہاں جی, تو یہ محروم ہوتا ہے, یہ محروم ہوتا ہے, اس کو جو علم نہیں ملتا ہے. تو بڑی بی کو پتہ چلا کہ ہے کافی مورکھ, کافی بیوقوف ہے, ہے کافی بیوقوف ہے. تو اس نے کہا جب حلوہ پک کر تیار ہو جائے تو پھر اس طرح کرنا کہ خشک گوبر جو ہے وہ لے کر اس کو خوب باریک پیس دو گی, اور اس کو پیسنے کے بعد اس کے اوپر بخیر دو گی حلوے کے اوپر, اس سے پھر سونی سونی خوشبو پیدا ہو جائے. اس نے کہا یہ مجھے آوے ہے, مجھے آوے ہے. حلوہ اس نے پکایا, نیو حلوہ پکایا تو کھاؤں دیا, حلوہ کھانے کے لیے بیٹھا تو اس میں گوبر کی بو آ رہی. تو اس نے کہا میں تجھے نہیں کہا تھا کہ بڑی بی سے پوچھنا ہے؟ اگر پوچھ ہی کر تو پکایا ہے جیسے اس نے کہا پکایا ہے. خیر حلوہ تو ادھر لدا کر کے رکھا, اب اس کو جو ہے گلا ہوا, بڑی بی سے گلا ہوا, دادی صاحب سے گلا ہوا کہ انہوں نے اس کو ہمارے گھر میں جو ہے فساد کرنا چاہتی ہے. تو انہوں نے جا کر گلا دیا کہ اما جی آپ نے جو ہے تو گھر والی کو حلوہ سب پکوایا اس سے اور کیا کر دیا آپ نے. تو اس نے کہا کہ وہ تو کہتی ہے مجھے سب کچھ آوے ہیں, ہاں جی مجھے سب کچھ آوے ہے. تو مجھے اس کی بیوقوفی کا اندازہ ہوا, تو میں نے کہا دیکھیں اب اس کو آوے ہے کہ جاوے ہے. اس لیے ہم نے جو ہے اس کو آخر میں اس کو یہ بات کہی. تو سچ بات آپ کو تمہیں بتاؤں کہ سب کے سب مورکھ اور خودرائے چل رہے ہیں, مورکھ اور خودرائے چل رہے ہیں. تربیت کیا ہے؟ اور میرے بھائی وہ تو پہلے علم کو مکمل کرنے کے بعد پہلے تصوف میں اصلی نصاب 12 سال کا تربیت کا تھا, اور کم سے کم بہت مجاہد استعداد والے آدمی کے لیے 4 سال تھا. حضرت خواجہ مین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے جو شیخ ہیں خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ, خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کو 12 سال کندھے پر اٹھا کر خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے پھرایا ہے. کہتے ہیں بانگی بنائی ہوئی تھی, درمیان میں ڈنڈا ہوتا ہے, ایک ٹین ادھر طرف پانی کا, ایک ٹین اس طرف ہوتا ہے, یا ایک چھابڑا اس طرف, ایک چھابڑا اس طرف ہوتا ہے, اس کو بانگی کہتے ہیں. بانگی بینگی یا بانگی دونوں لفظ اردو میں. تو کہتے ہیں ایک بینگی بنائی ہوئی تھی, ایک طرف سارا سفر کا سامان بستر بستر ساری چیزیں رکھتا تھا, ایک طرف حضرت صاحب کو بٹھاتا تھا اور کندھے پر رکھ کر پھر سفر کر کے میں لے جایا کرتا تھا, اور 12 سال اس طرح پھرایا ہے. جب معذور ہو گئے تھے تو 12 سال اس طرح پھرایا ہے, اور 60 سال کی عمر میں جب اگر خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 60 سال کی ہوئی تو اگر خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی, اور ان کی خدمت سے فارغ ہو 60 سال کی عمر میں خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی شادی ہوئی. نوے سال کی عمر میں دوسری شادی ہوئی ہے, اور 120 سال کی عمر میں وفات ہوئی. سبحان اللہ. تو 60 سال تک جو ہے نہ اپنی کوئی رائے ہی نہیں, اپنی کوئی حیثیت نہیں. حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ, ہماری جو ہندوستان میں رائے پور کی خانقاہ ہے, ان کی جب وفات ہو گئی تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائے پور گئے, اور وہاں پر ان کی وفات کے بعد ان کی جگہ اپنی جگہ انہوں نے حضرت عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو بٹھایا تھا. ثانوی رحمۃ اللہ علیہ جب عبد القادر رائے پوری ملے تو ثانوی نے ان سے فرمایا کہ میں تو عبد الرحیم رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں آتا جاتا رہا ہوں, آپ یہاں ہوتے تھے, آپ کہاں ہوتے تھے؟ اگر میں ہی ہوتا تھا, جھاڑو دینے والا جو خادم ہوتا تھا میں وہ ہوا کرتا تھا. کہتے ہیں کرسا اعتراض گزر گیا, بیت ہوئے ہوئے تھے آ کر, اوہو ان کی بیت کے حالات پڑی. کہتے ہیں جب میں آیا تو یہاں خانقاہ میں قیام کی جگہ نہیں تھی اور کھانے کا بندوبست میرا نہیں تھا, تو کہتے ہیں مجھے ایک رائے پور کے ایک رئیس کے حوالے کیا کہ کھانے کے بندوبست آپ کریں گے. اور رہے گا بھی آپ کے پاس. تو کہتے ہیں جب چلا گیا انہوں نے ایک چارپائی دے دی, باندھ کی چارپائی, جس پر گرمیوں کا موسم تھا, جس پر کوئی بستر مستر نہیں ہے. اور جب کھانے کا وقت آیا تو جوار کی دو روٹیاں دیں جو کہ پوری پکی ہوئی نہیں تھی, کچی تھی. تو کہ وہ روٹی میں نے کھائی ایک دو دفعہ, تو میں نے وہ کھانے دینے والے کو کھا کے روٹی کچی ہوتی ہے, تو اس نے کہا کہ حضرت صاحب کو کہیں کہ یہ کہتا ہے روٹی کچی, میں کرنا نہ میرے نہ کہیں. تو کہتے فرماتے کہ مجھے جو پیٹ میں گیس کی تکلیف ہوتی ہے اور میں زیادہ دیر وضو میں نہیں رہ سکتا, یہ اس روٹی کے عرصہ دراز تک کھانے کی وجہ ہے. ہم نے اتنا عرصہ کھانا اس روٹی کو کھایا ہے, میں کسی کو نہیں کہا کہ ہمیں کیا مل رہا کھانے کو. کہ بستر بان کی چرپائی کی, اس پر کوئی بستر نہیں تھا, تو میں گاؤں میں پھرا, کرتے میں پھرا تو گندگی کے ڈھیر پر ایک بوری پڑی ہوئی تھی, وہ سالن تھی, اس کو لا کر دھویا اور صاف کر کے نیچے وہ بچھا دی, تو بان کی جو وہ سخت رسیاں تھی اس سے بدن کو ذرا حفاظت ہوگی. کیا جب سردیاں آ گئیں تو رضائی ہی نہیں تھی پاس, کہ جہاں مسجد کا پانی گرم کرتے تھے میں وہاں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہتا تھا, تو ذکر اذکار کتاب پڑھنا وہاں کر کرتا رہتا تھا, اور جب لوگ چلے جاتے تھے تو میں چٹائی جو تھی اس کو اس پر لیٹتا تھا, اس کو اس پر لڑکتا تھا اور وہ میرے گرد لپٹ جاتی تھی. بس یہ میری رضائی تھی, اور اس میں جو ہے تو میں رات گزارتا تھا, اور سر کی طرف سے پیروں کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہوتی تھی. اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ تہجد کے بعد پھر نیند نہیں آتی تھی, اس وقت آنکھ کھل جاتی, جب سخت تھکاوٹ والی نیند سردی میں ہو جاتی تھی پھر اور نیند نہیں آتی تھی. کئی بار پھر میں اٹھ کر جو ہے تو اعمال میں لگ جاتا تھا, اور کسی کو نہیں بتایا ہے کہ ہمارے پاس رضائی نہیں ہے. کہنے پر جب حضرت صاحب کو پتہ چلا انہوں نے ایسی دعا فرمائی کہ اتنی رضائیاں ہدیے میں آتی ہیں کہ جن لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے تو ان کو میں دیا کرتا ہوں, ان کے جہیز میں پھر ہو جاتی ہیں رضائیاں. ارے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر میری جتنی بیٹیوں کی شادیاں ہوئی ہیں رضائیاں جو ہے تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہیں. تو خاک میں مل تو آگ میں جل, جب اینٹ بنے تب کام چلے. تو خاک میں مل تو آگ میں جل, جب اینٹ بنے تب کام چلے. ان کچی پکی بنیادوں پر تعمیر نہ کر, تعمیر نہ کر. یعنی خاک میں مل پھر آگ میں جل, انہیں جب پکی ہو جاتی ہے پھر کام کی بنتی ہے, اور کچی پر اگر تو نے بنیاد بنائی ہے تعمیر کی ہے تو وہ گر جائے گی. تو خاک میں مل تو آگ میں جل, جب اینٹ بنے تب کام چلے. ان کچی پکی بنیادوں پر تعمیر نہ کر, تعمیر نہ کر. اور رائے پوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ آتے تھے اور چھ مہینے سارے گزارتے تھے, ان کو خلافتیں مل جاتی تھیں, ان کی دستار بندی ہو جاتی تھی, ان کو دستار خلافت مل جاتی تھی, اور وہ چلے جاتے تھے اور مجھے اگر صاحب پوچھتے ہی نہیں تھے. اور کہتے ہیں کس طرح ہوا کہ کبھی میرے دن وسوسہ آتا تو فرماتے تھے اور عبد القادر دباؤ, ہمارے پیر دباؤ. بس ساری عمر پڑے ہی رہے, لوگ آ کر کامل ہو کر چلے گئے, ہم ہی پڑے رہے. حج پر بھی انہیں اپنے ساتھ لے گئے, بڑی جہاد جہاز ہوتا تھا. کہتے ایک ہی صاحب جگہ تھا حضرت عبدالرحیم بھائی فرید رحمۃ اللہ علیہ کا, اور اس کو راستے میں دستوں کی بیماری لگی, اور دست ہوتے ہوتے اتنی تکلیف ہو گئی کہ صاف کرنے کے لیے کپڑا نہیں تھا, جو کفن کے لیے جو لے گئے تھے تھان لے گئے تھے کپڑا جو لے گئے تھے اس کو حضرت نے دیا کہ اس کے اس کو پھاڑ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو پونچھتے جاؤ, تاکہ اب ہمارے پاس کچھ ہے نہیں ہے. یہ کرتے کرتے آخر جو ہے تو وہ وفات ہو گئی. وفات ہو گیا, اور وفات ہونے کے بعد جو ہے تو سمندر میں طریقہ جنازہ کرنے کے بعد تو سمندر میں چھوڑ دیتے ہیں. سمندر کے دفن کا مسئلہ ہے شریف کہ جہاز میں پھر اتنے دن لاش کو نہیں لکھا جا سکتا, تو اس کو سمندر میں ہی اتار دیتے ہیں. جب واپسی ہوئی تو کچھ دنوں کے بعد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہ وہ ایسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے سلائی ہوئے ہوئے ہیں ان سے بنے ہوئے ہیں. یہ کیسا کپڑا؟ نے کہا کہ حضرت جو برخوردار کو صاف کرتے رہے جس کپڑے سے ان کو میں نے ضائع نہیں کیا تھا ان کی گدڑی بنائی ہے جی. اوہو ان کی گدڑی بنائی اور گدڑی بنانے کے بعد یہ اس کا لباس ہے. تاج و تخت میں لشکر و سپاہ میں ہے. میں تاج و تخت میں لشکر و سپاہ میں ہے. جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے. میں تاج و تخت میں لشکر و سپاہ میں ہے. جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے. حیبت حق آستینی از خلق نیس حیبت ہی از صاحب دلق نیس. فارسی میں گدڑی کو دلق کہتے ہیں یعنی اور اردو میں جس کو گدڑی کہتے ہیں. سبحان اللہ. تجھے کیا پتہ ہے گدڑی پوچھ پکڑا کون گزرے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ اشخص اغبرا اشخصا کیسی حدیث ہے یعنی لو اقسمتم باللہ کہ بدحال بکھرے بال خوش کھال جی قسم کھا لے اللہ کی ذات و جلال پر تو اللہ اس کو کر دے جی. رب اشخص اغبرا لو اقسم علی اللہ لا بر مدفوعا بالابواب لو اغبرا رب اشخص اغبرا مدفوعا بالابواب لو اقسم باللہ لابره لو اقسم باللہ لابره. وہ بدحال بکھرے بال خوش کھال دروازوں پر آئے ان کو دیکھے دے کر اللہ کیا جائے اللہ کی ذات پر قسم کھا لے تو اللہ پاک اس کو کر کے دکھائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے فرمایا کہ آئے کہ مغیرہ کے ہاں چلتے ہیں کہ وہاں ہلال کی وفات ہو گئی ہے اور اس کا جو ہے تو جنازہ کرنا ہے. چلے گئے مغیرہ رضی اللہ نے دکھا کہ یہاں ہلال ہوتے تھے ان کی وفات ہو گئی ہے ہم ان کے لینے کے لیے آئے ہیں. تو ان کے نوکروں میں ان کے استبل کے گھوڑے وغیرہ سنبھالنے والے نوکروں میں ان نے کہا ہلال ان کو پتہ نہیں تھا مالک کو نہیں پتہ تھا کہ اس نام کا بھی کوئی نوکر ہے. تو جب آگے اندر گئے دیکھا کہ استبل کے ایک طرف ایک آدمی گر کر وفات پا گیا ہے اور اس کو اٹھایا غسل دیا گیا جنازہ ہوا. سب کو حیرت ہوئی کہ یہ ملازم جس کو مالک بھی نہیں پہچانتا ہے اور گھوڑے کے لیے صاف کرنے پر مقرر تھا اس کے لیے حضور خود تشریف لائے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ ہلال ان سات آدمیوں میں سے تھا جن کی برکت سے مخلوقات کو روزی دی جاتی. یہ دنیا والوں کسی کے پاس معروف نہیں تھا کوئی پہچانتا نہیں تھا لیکن اللہ کی ایسی پہچان تھی اتنی پہچان تھی کہ یہ ان سات آدمیوں میں سے تھا جس کی وجہ سے مخلوق خدا کو روزی دی جاتی. یہ مکتوبات صدی جو کتاب ہے نا فارسی میں مکاتی میں احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کے تو فارسی والی بھی میرے پاس ہے قاضی صاحب کو کسی وقت لے کر پڑھیں بڑا لطف آئے آپ. اردو کا ترجمہ بھی اس کا ہے مکتوبات صدی میں یہ لکھا ہوا ہے ہلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ. سبحان اللہ. ابراہیم بن رحمۃ اللہ نے بلخ کی بادشاہی چھوڑی تھی تو کہتے ہیں کہ میں گیا ایک رات بڑی ٹھنڈی رات تھی ایک مسجد ایک جگہ پر آ گئی تو سخت سردی میں میرا خیال ہوا کہ اگر یہ مسجد کا خادم مجھے چھوڑ دے اندر تو سردی سے میرے بچ کر گزر جائے. کہتے ہیں میں نے اس کو بڑا کہنا سننا کیا آخر اس نے کہا کہ بڑے ابراہیم میں نظم ہو کہ ساری رات عبادت کرو گے کہ میں تمہیں مسجد میں چھوڑ دوں. یہ بس نے مجھے نہیں جہاں انت جانے نہیں کہ ساری رات سردی کی بیر گزری صبح جب لوگ آئے تو کسی نے پہچان لیا تو تب خواب ان کو پتا چلا کہ یہی تو ابراہیم بن آدم تھے. سبحان اللہ. یہ اپنے بادشاہ کی حیثیت کو مٹایا. کہتے ہیں ایک دفعہ صاف گرمی تھی اور میرا خیال ہوا کہ اس مسجد میں اگر مجھے گرمی کا دوپہر گزارنے کی اجازت دے دے خادم. کہتے ہیں بڑا اس سے کہا تو نہیں چھوڑا, آخر اس نے گھسیٹا اور گھسیٹ کر سیڑھیوں سے نیچے گرایا. کہ جب سر کو چوٹ لگی, کونیوں کو چوٹ لگی, گھٹنوں کو چوٹ لگی سیڑھیوں پر گرتے ہوئے, تو ہر ہر چوٹ پر جو پھر مار پھر کے دروازے کھل رہے تھے. اور اس پر تو کیا ایک چوٹ کیا ساری جان قربان ہو تو اس کا بھی کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا تھا, اتنا لطف تھا. کیا جیسا بھوک لگی اور بس میں گیا دعا مانگی کہ یا اللہ سخت بھوک ہے, روٹی کا ٹکڑا عطا فرما. کیا میں سب میں بیٹھا تو اس علاقے کا جو سب سے بڑا رئیس سب سے بڑا مالدار تھا وہ آگے آیا اور راجدانہ ملا. اس نے کہا کہ تو نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت یہ وہ علاقہ ہے جو آپ کی جائیداد ہے اور اس پر آپ نے غلام مقرر کیا ہوتا اس جائیداد کو سنبھالنے کے لیے, میں وہ سارا علاقہ آپ کی جائیداد ہے جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. جی سب سے بڑا عیس آ گیا کر جو کر مل رہا ہے. تو نے کہا اچھا تو وہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. نے کہا کہ یہ کہ تو آج غلامی سے آزاد, جائیداد صدقہ اور سب تجھے ہدیہ. اپنی گدڑی جھاڑی اور کہا یا اللہ پاک ہم نے تو روٹی کا ایک ٹکڑا مانگا تھا, تو نے زمین جائیداد لا کر ہمارے سامنے رکھی. جی ہم نے تو روٹی کا ایک ٹکڑا مانگا تھا, تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے, تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے, سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے, سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے, تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے, سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے. فراق واسطے باشی رضائے دوست طلب, فراق واسطے باشد رضائے دوست طلب, کہ ہے باشد غیر او تمنا ہے, کہ ہے باشد غیر او تمنا ہے. چتار نہ کرنا یہ دل کہتا رہا, کہنے دیا چن لیا میں نے تمہیں سارا جہاں رہنے دیا. یہ زہد ہے میرے بھائی, جو پہلے لفظ میں نے کہا تھا زہد. پیار نہ کرنا یہ دل کہتا رہا کہنے دیا, پیار نہ کرنا یہ دل کہتا رہا کہنے دیا, چن لیا میں نے تمہیں, چن لیا میں نے تمہیں سارا جہاں رہنے دیا, چن لیا میں نے تمہیں سارا جہاں رہنے دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے میرے بھائی زہد. زہد جو ہے وہ دل سے خالی ہونا ہے, دل سے خالی ہونا, دل سے دنیا نکل جانا. جی امام مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیعت ہونے کا دل چاہا کہ بیعت ہوں کہیں سے, تو پتہ چلا کہ بدلہ حرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے ہیں. کہ جب چلا گیا تو دیکھا کہ عبیدلہ حرار صاحب کے کئی محلات, نوکر چاکر, گھوڑے, شکاری, کتے, علیحدہ, ہاں جی اتنا کرو فار, اتنا مال و دولت, اتنی چیزیں. ہاں جی تو کہتے ہیں بس ہمارا تو دل خفا ہوا, کہا یہ فقیری ہے اور یہ بیت کے سلسلے ہیں اور یہ اللہ والے ہیں. کیا شاعر تھا میں, تو میرے دل میں آیا, میں نے فوراً ایک شعر بنا لیا کہ نہ مرد آں کہ دنیا دوست دارت, نہ مرد آں یہ دنیا دوست, وہ مرد نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھتا ہے. کہتے ہیں میں واپس آ گیا, راستے میں کسی سرائے میں رات آئی اور وہاں پر جو ہے تو سویا, خواب دیکھا کہ حشر کا میدان برپا ہے اور سخت تکلیف مصیبت ہے اور میرے بچاؤ کا کوئی حال نہیں ہو رہا. کہ آگے دیکھا کہ خواجہ عبید اللہ حرار رحمت اللہ لے آ رہے ہیں, تو قیدوں نے مجھے بچا لیا. تو مجھے خیال ہوا کہ تو خواب میں بھی امر اس بات کا ہو گیا کہ نہیں بزرگوں سے فیض ہوگا. کہتے ہیں میں پھر واپس آیا, واپس آیا تو ان سے عرض کیا کہ جانی ہوں اور میرا بیعت کا ارادہ ہے اور بیعت کے لیے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا شعر تو نے کیا کہا تھا, جو شعر تو نے کہا تو کیا کہا تھا. تو میں اس میں شرماتی, میں نے کہا میں نے یہ کہا تھا نبردستان کی دنیا دوست دارت, وہ مرد نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھتا ہے. تو میں کہتے پھر بدیا کہتے فرمایا اگر دارت برائے دوست دارت, نبردستان کی دنیا دوست دارت, اگر دارت برائے دوست دارت, اگر دنیا کو اس نے اپنے پاس رکھا ہوئی ہے تو دوست کے لیے رکھا ہوا ہے. جس وقت اس کی ضرورت آئی اس نے فوراً سب کو قربان کرنا, اس کے دل میں ایک ذرا بھی اس کی قیمت نہیں. نمبر دستان کی دنیا دوست دار, نمبر دستان کی دنیا دوست دار, دگر دار برائے دوست دار, دگر دار برائے دوست دار. سبحان اللہ. تو یہ میرے بھائی زہد ہے, میں نے اس کو غلام ناصر کو کہا تھا کہ یک قدم بر نفس خود نے دیگرے درکوئے دوست, کہ اس کا پہلا مثلا نکال کر دو. اس نے نہیں نکالا, آپ لوگوں کو پی ایچ ڈی کرا رہا ہے لیکن ہم نے نہیں نکال کر دی اس نے. یک قدم بر نفس خود نے دیگرے درکوئے دوست, پہلا ہے کہ واللہ منظر جو ہے وہ اتنی دور نہیں ہے, رائے حق کی جو منظر ہے وہ اتنی دور نہیں ہے. درد یک قدم بر نفس خود نے دیگر درکوئے دوست, ایک قدم اپنے نفس پر رکھ بس دوسرا بد دوست کی گلی میں. تو خیر وہ کہتے پھر میں بیعت ہوا ان سے, تو حضرت کو اللہ نے سارا مال و دولت کرو فرض دیا ہوا تھا ماضی, لیکن قلب جو ہے وہ زائد ہے, کسی چیز کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. چلے میرے پاس ہے تو چند ٹکے ہو جاتے ہیں, کوئی جوڑا کپڑے ہو جاتے ہیں جی, تو دل میں بسے ہوئے ہوتے ہیں, دل میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں, دل انہوں نے پکڑا ہوا ہوتا ہے ہمارا. تو اس لیے میری طرح بعض آدمی خوب تنگ دست ہو کر بھی پکا دنیا دار ہوتا ہے. مجھے یہ تذکرہ ہے بیت اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ساری دنیا ہوتے ہوئے کسی چیز کے ساتھ تعلق ہی نہیں. عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ کا اللہ نے مال دیا کہ ایک دفعہ میں نے حساب کر کے خود کی جو میراث تقسیم ہوئی ہے اس کا حساب کیا تھا, کتنی نکلی تھی جی, جو زندگی ان کا مال کا حساب کیا تھا, 6 ارب کے مالک, 30,000 غلام آزاد کیے, ان کی قیمت لگائی تھی. پھر جو ہے تو میراث میں جو روزانہ کے خرچے, وہ ایک ان کا صدقے دوران کے 50,000 درم کے صدقے, 1,000 اونٹ جنب سے لدے ہوئے ہیں ان کا صدقہ. پھر اس کے بعد میراث اتنی ہے کہ 8,000 درم نقد اور سونے کی اتنی اینٹیں کہ توڑتی ہوئی ہاتھوں پر چھالے پڑے, اتنا مال دور کر نے دیا, ساری عمر بے درے خرچہ کیا ہے اور پھر اتنا مال ہوا ہے. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو انہوں نے فرمایا کہ عبد الرحمان تو گسڑ کر جنت میں جائے گا, اشرام بشرا تو تھے جنت کی بشارت کی, تو گسڑ کر جنت میں جائے گا. یا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے کہ سارا مال تو اللہ کے لیے دے دے, تو اٹھے اور روانہ ہوئے سارا مال اللہ کے نام پر وقف کرنے کے لیے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ ارادہ کرنا, ارادہ ہی کرانا تھا کہ آپ آئیں, بس سارا مال صدقہ کرنے کا حکم تو موقوف ہو گیا نہیں, اب آپ جو ہے تو مہمان ہے اس کو کھانا کھلائیں, ضرورت مند ضرور پورا کریں, کوئی محتاج آئے سوال کر اس کو دیں, یاد نہیں تقاضے ہوں ان پر خرچہ کریں, بس یہی گویا مال وقف کرنا ہو گیا. سبحان اللہ. تو ایک بات سے زہد, وہ قلب میں زہد آتا ہے کہ جب دنیا سے وابستگی ٹوٹتی ہے اور زاد و جلال سے وابستگی بنتی ہے, تو جب یہ بات ہوتی ہے اس سے پہلی منزل طے ہوئی, زہد کی منزل طے ہوئی, تو دوسری بات ہے تقویٰ ہے, احتیاط, چلنے میں احتیاط, کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا کمائی اور ساری کی ساری چیزیں ان میں جو ہے تو تقویٰ کو اختیار کیا جائے, احتیاط اختیار کی جائے. جب احتیاط اختیار کی جاتی ہے تو پھر جو ہے اب آدمی بنتا ہے, اب آدمی بنتا ہے. اب آخری واقعہ آپ کو سنائیں. آپ کہتے ہیں مخفلا ہو گئے کی نا اور کل میں کڑ کڑ کے ہی اور دیکھ تجدید ہو سانچی تو بہر اللہ تو ایسا آخری بات جو کہنا چاہتا تھا وہ اس لطیفے میں بھول گئی. اب کیا کریں گے جی, دعا کو آگے بہت چاری بولے رہے کہ دعا کو. تو بہر اللہ تو تقویٰ کے بارے میں کوئی بڑی ایسی بات یاد آئی تھی کہ وہ کہہ کر پھر ختم کرتے ہیں جی کہ تقویٰ جو ہے وہ احتیاط. ہاں جی احتیاط کے لیے ہر چیز میں چلتے ہوئے احتیاط کرنی ہے. یہ نہیں کہ مین درما آر سزما, جی مین درما آر سزما, اب تو ہر کچھ اپنی طرف کھینچ رہا آدمی. سبحان اللہ. دوسرا جو ہے تقویٰ ہے کہ تقویٰ جب یہ دو باتیں انسان کو نصیب ہو جائیں, زہد کے بعد تقویٰ نصیب ہوا اب بات بن گئی ہے جی, ورنہ معلومات ہی معلومات رہیں گی تو یہ کچھ حاصل نہیں رہے گا. تو یہ دو باتیں بس دو ہی لفظ ہیں جی, دو تقویٰ بس کو حاصل کرنے کے لیے زارا چھوی بنا دم نہ بیا دوبارہ خواری پکے دیا نا. لیکن کچھ تو خواری نیتوں کے ہمتوں کے روان چھ نو خدے آسان ہے ٹھیک ہے نا جی, اللہ پاک آسان تھے. ورنہ اگر اللہ آسان نہ فرماتا تو یہ بندر کسی سے پار کرنے کی نہیں تھی. لیکن جب اللہ پاک کا ارادہ دیکھتا ہے کہ جو لوگ پی ایچ ڈی کے لیے ایم فل کے لیے جاتے ہیں نا تو مجھے پھر ٹیلی فون کرتے رہتے ہیں, روتے ہیں, پھر بھاگنے کا کہتے ہیں کہ میں چھوڑ کر آ رہا ہوں. تو میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ دا چپا ہر چپ بنے تیری کی. ہاں جی یار کسی پر گزرا کرتا ہے, یہ جب گزر جاتا ہے پھر آگے آسان ہو جاتا ہے, پھر ہو جاتی ہے. تو اللہ پاک یہ آسان کرتا ہے, تو ذرا ہمت کر, جذبہ پیدا کر, آگے بڑھ, سیکھنے کے لیے تو کوشش کر. جب تو اس کو ہمت کرے گا بڑھے گا. مشکل بہت ہے لیکن اللہ پاک آسان کرتا ہے, اللہ کے آسان کرنے سے یہ آسان ہوا کرتی ہے بات. ماشاء اللہ جی, جا سکتے ہیں جی ان شاء اللہ. ہاں جی ماشاء اللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین. ذکر جاری ذکر کرنا ہوتا ہے جی. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.

کے بعد ناشتہ ہے انشاءاللہ، پھر جلدی سے فارغ ہو کر وضو کر کے چاش دورے کا پڑھ کے آئیں، پھر انشاءاللہ آخری مجلس اور ختم اور دعا ہو جائے گی، تفصیلی دعا ہو جائے گی، جلدی آپ کو فارغ کریں گے، جب بشرطے کہ آپ جلدی فارغ ہو کر آ جائیں گے. صاحب